خوبان هزار و از همه مقصود من یکیست، خوبان هزار و از همه مقصود من یکیست، صد پاره گر کنند به تیغم سخن یکیست. خوش مجمعیست انجمن نیکوان، ولی ماهی کزوست رونق این انجمن یکیست. از مهر جدا هست و جدا نیست، عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست. هر جانگری جلوگه شاهد غیبی است، او را نتوان گفت کجا هست و کجا نیست. کو جرأت گفتن که خطا و کرم او، بر دشمن و بر دوست چرا هست و چرا نیست. او جرأت گفتن که خطا و کرم او، بر دشمن و بر دوست چرا هست و چرا نیست. یک شبی مجنون به خلوت گاه ناز با خدای خیشتن می کرد را نامم از بحر چه مجنون کرده ای بحر یک لیلی دلم خون کرده ای از چه هر کس را نصیبی داده ای درد هر کس را طبیبی داده ای ای خدا آخر نصیب من کجاست مردم از حسرت طبیب من کجاست جا این ندا آمد که شوریده ها تا توانی تو در این درگه بنا کار لیلی سرو سوری من خرابات کسی را که نیاز است، در کوی خرابات کسی را که نیاز است، هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. که نیاز است، هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. از میکده ها ناله جانسوز برآمد، در زمزمه عشق ندانم که چه ساز است. Thank you.